włączenia się polecamy zbiórkę, która trwa na stronie pomagam.pl/strefa-gazy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 października, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Cyfrowy system rejestracji obcokrajowców spoza Unii zaczyna działać od dzisiaj. Na razie będzie dostępny na Podkarpaciu. W Tel Awiwie na cotygodniowym wiecu na rzecz uwolnienia zakładników zebrało się 500 000 ludzi. Więźniowie mają wrócić do kraju w poniedziałek. O poranku 5000 osób zamelduje się na starcie poznańskiego maratonu. Dzisiaj zacznie działać cyfrowy system rejestracji obcokrajowców spoza Unii Europejskiej na zewnętrznych granicach strefy Schengen. W Polsce najpierw zostanie wdrożony na Podkarpaciu. O szczegółach Maciej Szefer. Drogowe przejście w Medyce i kolejowe w Przemyślu to pierwsze punkty na mapie Polski, gdzie nowy system zacznie działać. Podobne rozwiązania są wprowadzane w innych krajach Unii, mówi rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, porucznik Piotr Zakielarz. System ten będzie stopniowo, progresywnie wdrażany na granicach zewnętrznych 29 europejskich krajów. W połowie października system ma działać na warszawskim lotnisku Chopina, a w grudniu w Bydgoszczy, Łodzi oraz w porcie Warszawa-Modlin, dodaje rzeczniczka nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej major Dagmara Bielec. W systemie rejestrowani będą obywatele państw spoza Unii Europejskiej, udający się na krótki pobyt, to jest do 90 dni, w okresie 180 dni, do krajów europejskich, które posługują się tym systemem. Resort Spraw Wewnętrznych wskazuje, że rejestracja danych biometrycznych pozwala znacznie ograniczać ryzyka związane z fałszerstwem lub kradzieżą tożsamości. Maciej Szefer, Polskie Radio. Około 500 000 Izraelczyków zebrało się wieczorem w Tel Awiwie na cotygodniowym wiecu na rzecz uwolnienia zakładników więzionych w strefie Gazy. 20 żywych porwanych ma odzyskać wolność w poniedziałek. Demonstranci dziękowali prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za doprowadzenie do rozejmu. We wtorek minęły 2 lata od ataku Hamasu na południowy Izrael, w czasie którego zabito blisko 1200 osób, a 251 porwano. W odpowiedzi Izrael rozpoczął wojnę z Hamasem, w której zginęło ponad 67 tysięcy Palestyńczyków. W piątek weszło w życie zawieszenie broni, pierwszy etap planu pokojowego Donalda Trumpa dla strefy Gazy. W poniedziałek ma zostać uwolnionych ostatnich 20 porwanych. Hamas ma też wydać zwłoki 28 zabitych zakładników. 5000 osób przebiegnie przez centrum Poznania, Nowe Zoo i płytę piłkarskiego stadionu Lecha Poznań w dzisiejszym maratonie. Od rana kierowcy i pasażerowie komunikacji w stolicy Wielkopolski muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami. Powinny być one jednak mniejsze niż w ubiegłych latach, zapewnia dyrektor biegu Łukasz Miadziołko. Ponad 10 km jest poza ulicami miasta, tak poza typowym ruchem, czyli Malta, czyli Zoo i Wartostrada. Także można powiedzieć, że mamy taki przedłużony półmaraton o 10 km, także tych utrudnień relatywnie powinno być mniej dla mieszkańców. Ale zawsze przy tej okazji prosimy, żeby wspomagać zawodników, z tego słyną poznańskie biegi. Nad bezpieczeństwem biegaczy, kibiców oraz porządkiem będzie czuwało prawie 150 policjantów, dodaje Anna Kluj z Komendy Miejskiej. Przede wszystkim policjanci ruchu drogowego z terenu całej Wielkopolski. Będziemy na skrzyżowaniach, w miejscach, które mogą sprawić dużo trudności zarówno pieszym, jak i kierującym. Będziemy również przy tak zwanych śluzach komunikacyjnych, czyli tych miejscach, gdzie będzie można przeciąć w poprzek trasę maratonu. Bieg rozpocznie się o 9:00 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dom w holenderskiej prowincji Geldria, w którym Karol Marx napisał swój słynny Kapitał, jest wystawiony na sprzedaż. Historia zabytkowej posiadłości jest znana dzięki zapiskom pozostawionym przez rodzinę Marksa. XVI-wieczny odrestaurowany biały dom stoi w miejscowości Zaltbommel. Jego fasady zdobi popiersie Karola Marksa z czerwonym egzemplarzem Kapitału. Ojciec Marksa był Niemcem, matka Holenderką z Nijmegen. Ponieważ uważała syna za lenia trwoniącego rodzinny majątek, zarządzanie jego spadkiem powierzyła swojemu bratu w Zaltbommel. Gdy Marks przyjeżdżał prosić wuja o pieniądze, zatrzymywał się u swojej kuzynki. To właśnie w jej domu w ciągu kilku miesięcy napisał słynny Kapitał. Dom znajduje się na liście zabytków. Jego wnętrza zdobią oryginalne sztukaterie, kominki, a nawet stół, przy którym Marks miał pisać swoje dzieło. Aby dom kupić, spory kapitał trzeba posiadać. 1 250 000 euro. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Niezobowiązująco, ale mam nadzieję z dobrym wprowadzeniem w otwarte formy muzyki elektronicznej. Początek naszego spotkania wypełniła muzyka włoskiego duetu Mushrooms Project, zatytułowana Obsession. Winyl opublikowała maleńka oficyna Uber, specjalizująca się głównie w stylistyce Balearic, ale jak słychać, tłocząca też utwory korespondujące ze space, disco i tym czymś, co ma mocno szamański i hipnotyzujący klimat. Tej nocy w Trójce pojawi się jeszcze kilka takich utworów z dalszej i bliższej przeszłości, ale zanim to chcę sięgnąć po kilka nowości. Tym razem na wstępie z Niemiec. Przed nami utwór Monolinka, opublikowany 26 września w formie albumu The Beauty of It All. Take me down to the promised land. Promised Land. To jeden z 10 utworów płyty The Beauty of It All, opublikowanej 26 września. Album Monolinka w stosunku do dwóch wcześniejszych płyt jest dosyć paradoksalny, bo mimo powrotu do korzeni jest płytą poszukującą, co z drugiej strony, jakby się tak dobrze zastanowić, wyjaśnia owe poszukiwania, bo przecież początkom zazwyczaj towarzyszą rozterki, no i męki twórcze, czyli de facto poszukiwanie właśnie. W przypadku tego albumu wróciłem do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Na wieś w Niemczech, otoczone naturą i ciszą, mówi o płycie Monolink. To najbardziej osobista muzyka, jaką kiedykolwiek stworzyłem. Piękne i wyraźne myśli, mocno ubogacające dotychczasowy wizerunek Monolinka. Pana w kapeluszu i z gitarą. Come closer, all people, wherever you are. For the song that I'm singing is about to start. Come closer, all people, wherever you stand. When the new day begins, sure another must end. All that's living is just briefly passing by. All that matters is right here in front of your eyes. Let the powerful play goes on. Let the powerful play goes on. Let the powerful play goes on. And let the powerful play goes on. Let the powerful play goes on. The powerful play goes on. Często jakoś tak w skojarzeniu postrzegałem muzykę Monolinka jako takie trochę pitu-pitu. Co słychać też na tym albumie, ale charakter muzycznego pisma Stefana Linka, bo tak naprawdę nazywa się ten niemiecki producent, songwriter i wokalista. Całość może być też dobrym smaczkiem dla miłośników HVOB, Dido i w kilku momentach także Jordana Rakai. Czas na bardzo udany eksperyment. You got me mesmerized, tethered in two. Your pale brown eyes see something new. is asking the sky for a glimpse of you. Mesmerized. Chyba najbardziej twórczy i poszukujący utwór Monolinka z jego najnowszej płyty The Beauty of That All. Na płycie są także jak najbardziej taneczne wątki, jak na przykład ten, wykorzystujący efekt smażącego się winylu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójne pasmo przenoszenia. A w nim Avalanche, a wcześniej In My Place. To kolejne utwory z płyty The Beauty of It All. Serdecznie polecam Państwu to wydawnictwo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim nowa muzyka Karla Manoida. Polski producent jest tuż przed wydaniem swojej najnowszej płyty. Album będzie nosił tytuł Intervals.